أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi, düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün Kur'an ülkemizin yepyeni bir sitesine daha giriyoruz. Yasin Suresi. Kur'an'ın 36. suresi olan Yasin, bir yoruma göre ey insan anlamına geliyor. Adını birinci ayetinden alıyor. Hazreti Peygamber bu sureyi bu adla anmış. Buhari ve Tirmizi'ye sure bu ismiyle girmiş. Surenin Mekki olduğunda herhangi bir ihtilaf yok. Mekke döneminin ikinci periyoduna, yani üç dilimlik orta periyoduna denk geliyor. Cabir bin Zeyd'in nüzul tertibine göre, yani iniş sırası tertibine göre 41. sırada yer alıyor sure. Cin suresi ile Furkan suresi arasında. Surenin ana teması yeniden diriliş, tek kelimeyle. Surenin bütünü içerisinde bazen lafzen, bazen manen, bazen de bir dip akıntısı gibi işareten ahiret ve hasaten yeniden diriliş gerçeği, realitesi surenin ana temasını, konusunu teşkil ediyor. Hazreti Peygamber onu hasaten ölüm döşeğinde ölmek üzere olan kimselerin üzerine okumayı tavsiye etmiş bir hadislerinde. Ebu Davud ve İbn Hibban bu hadisi naklederken özellikle bunu vurgulamışlar ki anlamı şu: ölüm döşeğinde iki dünya arasındaki köprüye gelmiş olan bir insan bu sureyle, bu surenin kendisine hatırlattığı ahiretle yüzleşir, karşılaşır, hatta onu gözünde ve gönlünde canlandırır da belki bu sayede hazırlıklı bir biçimde ebedi hayata yürür. Sure, Kur'an'ın kalbi olarak nitelendirilmiş. Onun böyle nitelendirilmesi tesadüfi değil. Çünkü ahirete iman, yani surenin ana fikri, ana teması olan ahirete iman, iman ilkelerinin kalbidir. Kur'an'ın atan kalbi olarak nitelendirilmesinin sebebi de budur, Yasin suresinin. Adeta Kur'an'ın tüm surelerine, tüm ayetlerine kan pompalayan bir kalp işlevi biçilmiş. Bu durumda Kur'an'ın tamamına ilişkin, ahiretle ilgili, mahşerle ilgili, yeniden dirilişle, hesap günüyle ilgili vurgular bu surenin sanki bir uzantısı, bir Yasin uzantısı, bir Yasin damarı gibi algılanmalı Kur'an'ın her tarafında. Ahirete iman gerçekten de iman ilkelerinin kalbidir. Bu sadece doğru bir Allah inancının değil, bizatihi Allah inancının kendisinin garantisidir. Eğer Allah olsaydı, bunca mutsuzluğa, bunca zulme, bunca haksızlığa asla izin vermezdi diyen bir mantık düşünün. Böyle bir mantık, Allah inancını sadece beşeri ve dünyevi beklentileriyle tanımlıyor demektir. Bu durumda öte dünya realitesini dikkate almadığı açık. Eğer böyle bir mantık öte dünya realitesini dikkate alırsa, yeniden diriliş gerçeğine iman ederse, böylesine bir sakatlığa ve sapmaya düşer mi? Onun için Allah inancının temelinde ahiret inancı yatmak zorundadır. Yani adalet inancı. Yani anlam inancı. Bu manada ahirete iman, adalete imanın ta kendisidir. Çünkü ahlaki davranış sorumluluk bilincine dayanır. Hiçbir ahlaki davranış kendisinden başlamaz. Niçin böyle davrandın sorusuna hiç diye cevap verildiğini düşünün. Hiçe dayalı bir ahlaki davranış olabilir mi? Hiçe dayalı bir davranış tekerrür etme garantisine sahip olabilir mi? Hiçe dayalı bir davranış anlamlı olabilir mi? Anlamsız bir davranış ahlaki olabilir mi? Onun için bir ahlaki davranış mutlaka gücünü kendi dışındaki bir kaynaktan almalıdır. Derin bir kaynaktan. O davranışı yapan insan bu davranışın temel esasını o kaynağa dayandırabilsin. Ki bu davranış onda geçici, anlık bir harekete dönüşmesin. Kalıcı, sabit bir değere dönüşsün. Ahlaki davranışlar kalıcı ve sabit bir değere dönüşmezlerse bu davranışın kendisi iyi olabilir. Fakat sahibini iyi kılmaz. Çünkü mutlak ahlak değil, mukayyet ahlak denir buna. Bir yerde, bir topluluğa karşı o davranışı yapan bu insan, bir başka yerde, kendi toplumunun dışında veya görülmediği, gözetilmediği ya da tanınmadığı bir yerde aynı davranışı göstermez. İşte bu ikisi arasındaki fark, iyinin onu yapan kimsede bizatihi ahlaki davranışa dönüşmemiş olmasıdır. Yani kaynağını onu yapanın yüreğinden almıyor. Kökü orada değil. Dolayısıyla bu iliştirilmiş bir davranış olacaktır. İyi dahi olsa bu iyiliğin garantisi yok. Kırılgandır. İşte bunun için sorumlulukla sorumsuzluk arasındaki ayrım şarttır. Sorumluluk gereği yapılan iyi davranışlar mutlaka adalet ayrımına tabi tutulmalı. Yani sorumsuzlukla sorumluluk arasındaki farkın adil bir biçimde ortaya konması gerekir. İşte ahirete iman burada gündeme girer. Adaletin tecellisine imandır ahirete iman. Hesap gününü inkar, hayatı sorumsuzca tüketmek kaygısından neşet eder. Hayatı sorumsuzca tüketenler hesabını verebileceği bir hayat yaşarlar mı? Veya niçin yaşasınlar? İşte bunun için hesabı verilebilecek bir hayat yaşayanlar ahirete inanırlar. Ve ahireti inkar edenlerin temel derdi aslında sadece inkar değildir. Sorumluluğu inkardır. Sorumlu yaşamayı, ahlaki davranışı inkardır. Böyle bir akıl hiçbir iyiliği bizatihi kayıtsız ve şartsız bir kökene dayalı olarak yapmaz. Hesaplı iyiliktir. Kayıtlı iyiliktir. Şartlı iyiliktir. Çünkü ahiret inancı kayıtsız ve şartsız iyiliğin ödüllendirileceği esasına dayanır. Eğer bir gün yaptığınız tüm davranışların onu hiç kimse görmemiş olsa dahi bir bir ortaya dökülüp hepsinin hesabını vereceğinize iman etmişseniz, iyi davranmak sizin için artık alternatifi olmayan, düşünülemeyecek olan bir davranış biçimine dönüşür. Tüketilmiş bir hayatın hesabı verilemez. Fakat inkar, hesap günü gerçeğini de ortadan kaldırmaz. Onun için bu sure 65. ayetinde اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ O gün der, o gün onların ağızlarını kapatırız, mühürleriz, bantlarız. Bize elleri konuşur ve ayakları şahitlik, tanıklık yapar. Ne kazandı, ne yaptı, ne etti, ne eyledi, bir bir sayar ve döker. İşte tamamının ana fikri yeniden diriliş ve hesap günü olan Yasin suresinin içinden sadece bir ayet bu. Ve bu surenin ahiret ana fikri etrafında böylesine yoğunlaşmasının bir başka sebebi de varlığın unuttuğumuz ya da gözümüzden kaçan çoğu zaman bir yasasıdır. Tekamül yasası. Tekamül yasası materyalist kimi düşüncelerin de kabul ettiği bir yasa. Fakat nedense sadece madde ile sınırlı olarak gördüğü, bu tekamülün manaya, maddeyi aşan boyuta geçmediğini sandığı bir yasa. Oysa ki tekamül, maddenin sadece görünen boyutunu değil, görünmeyen boyutunu, varlığın sadece maddi boyutunu değil, manevi boyutunu da ilgilendiren bir yasadır. Maden, bitki, hayvan ve insan bu yasaya tabi. Bu yasaya tabi olduğu içindir ki madenlerin en yüksek, en soylu, en gelişmiş birimi bitkilerle bir teğetlik oluşturur. Adeta kendisinden bir üstteki varlık katmanına yükselir. Bitkilerin en gelişmiş türü, kendisinden bir üstteki varlık katmanıyla irtibata geçer. Yoğun geçen bir ceryan akımının atlama yapması gibi bir üst varlık katmanıyla buluşur. Orada bir kontak noktası oluşur. Bir iletişim noktası kurulur. Bu sadece insana kadar böyle değildir. Maddi ve manevi boyutuyla, ruhani boyutuyla, maddenin değil, aşkının konusu olan, lahutun konusu olan insan, kendi türünün içinde yükselir ve yücelirse, bir üst alem olan alemi melekutla irtibata geçer. Orada insan ruhunun çeperlerine tutunarak adeta yol alır, tekamül eder ve bu tekamül sonuna kadar sürer. Maddede biten tekamül manada devam eder gider ve aslında cennet insanın tekamül etmiş halinin son durağıdır. Onun içindir ki ahiret bu sürecin maddi olmayan yüzünü temsil eder. Ve işte bu sure bu bakımdan da okunurken insanın tekamül sürecinin varlığın maddi olan yüzüyle sınırlı olmayıp manevi olan boyutuyla da devam ettiğinin bir göstergesi, bir işareti olarak okunmak durumundadır. Bu mukaddimeden sonra Yasin suresinin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah adına. Yasin. Ey insan. Aslında bu kelimenin kimi tefsir otoriteleri anlamlı bir kelime olmaktan öte birçok surenin başında gelen mukattaat harflerinden biri olduğunu söylemişler. Yorumlardan biri bu. Fakat Tercümanül Kur'an lakaplı İbn Abbas bu harflerin ya da bu kelimenin daha doğrusu hurufu mukatta değil anlamlı bir isim olduğu görüşünde. Tay lehçesinde, Arap kabilelerinden Tay lehçesinde insan yerine kullanılan Ya Uneysin, yani bir şefkat ifadesi olan ismi teshir kipinde. Ya Buney, yavrucuğum, canım yavrum, ey can insan, ey değerli insan, ey değerli varlık manasına, ey insan manasına kullanıldığını tespit etmiş. Yine bu görüşe ilk tefsir otoritelerinden İkrime, Dahhak, Said bin Cübeyr gibi Kufe ekolüne mensup müfessirlerle Hasan Basri gibi Basra ekolüne mensup müfessirler de katılmışlar. Hatta Said bin Cübeyr bunun Resulullah'ın isimlerinden bir isim olduğu yorumunu yapmış. Öyle okumuş. Yine Habeş dilinde de Yasin'in ey insan anlamına geldiği konusunda tespitte bulunmuşlar. Neden böyle bir isimle giriyor sure? Ey insan! Eğer bu bütün bu otoritelerin yorumlarını kabul edersek, ki en kabule şayan görüş bu olmalı, ey insan diye nida ile girmesinin sebebi ne? Öncelikle burada ey insan denilenin Resulullah olduğunu hemen hatırlatalım. Çünkü hemen devamında inneke leminel murselin, üçüncü ayette sen diye devam ediyor. Gönderilmiş peygamberlerdensin diyor. Demek ki buradaki ey insan hitabı genel olarak insanlığa olmaktan daha çok Resulullah'adır. Peki neden? Bunun iki nedeni olabilir. İnsan olmanın haysiyet ve değerine bir atıf. Yani bizatihi insan olmak çok kıymetli bir şey. Çok değerli bir şey. Çok yüce bir şey. Onun için bir insanı övecekseniz ona insan demeniz yeterli. Onun için bir insan eğer yücelmek istiyorsa, büyümek istiyorsa, gelişmek istiyorsa, kendisine tumturaklı, şatafatlı, bambaşka sıfatlar aramaya kalkmaz. İnsan olsun. Çünkü insan doğulmaz. İnsan olunur. Beşer doğulur, insan olur. İnsan olmak anatomik bir şey değildir. İnsanın fiziki boyutuyla ilgili bir şey değildir. İnsan olmak, insanın ruhani boyutuyla, akli boyutuyla, iradi boyutuyla ilgili bir şeydir. Onun için birinci amacı insan olmanın değerine bir atıf. İkincisi ise peygamberin, Resulullah'ın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin insan olduğuna, yani hem beşer olduğuna, melek olmadığına, ayaklarının yerden kesik olmadığına, yeryüzünde iz bıraktığına, dolayısıyla izlenecek birini arıyorsak onu izlememiz gerektiğine bir işaret, hem de kelimenin en güzel manalarının tamamıyla insanlığın ufku olduğuna bir atıftır. Bu noktada قَالُوا مَا أَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا 15. ayeti hatırlatırım. Bu surenin 15. ayet. Dediler ki, siz bizim gibi bir beşerden, ölümlü bir insandan başkası değilsiniz. Yani bu mantığa bir atıf adeta aynı zamanda bu. Tüm inkarcı toplumlar kendilerine gönderilen peygamberlere itiraz ederken ilk gösterdikleri itiraz delili siz de bizim gibi bir insansınız demek olmuştur. Melek bekliyorlardı. Aslında onların melek beklentileri muhataplarından çok kendilerinin bulacağı mazerete bir kul olsun için. Eğer melek gönderilmiş olsaydı peygamberlerin insan yerine, o zaman da bizim bir meleği izlemek gibi bir şeyimiz olamaz, kabiliyetimiz, çünkü aramızdaki yapısal fark var. Tabiatımız uyuşmuyor diyeceklerdi. Zaten itaat etmeye, izlemeye gönüllü olmadıkları için o zaman daha kolay mazeret uyduracaklardı. Onun için de Kur'an açıkça Nisa suresinde olacak yanlış hatırlamıyorsam, eğer yeryüzünde salına salına gezen melekler değil de insanlar değil de melekler olsaydı biz de peygamber olarak melekler gönderirdik cevabını veriyor. Bu anlamda ey insan hitabının muhatabın aklında çağrıştırdığı en ilk düşünce insan, insan ol sözcüğünün en güzel anlamlarıyla beraber gözümüzün önüne kim gelir insan deyince? Aslında bu, ders bu. İnsan deyince veya biri bize insan ol deyince gözümüzün önüne Resulullah'ın, Allah'ın Resulü'nün gelmesi gerektiğini ima ve ihsas ediyor bu ayet. Kim gibi? Nasıl insan olalım? İşte insan olmak. Ey insan. Yine ilginç bir anekdot olabilir. Kur'an'da Resulullah'ın Muhammed ismi mükerreren kullanılır. Ahmet ismi kullanılır. Fakat bunların hiçbiri nida ve münada olarak kullanılmaz. Yani bu isimlerle nida edilmez. Nida formunda gelmez. Ey Muhammed! Nida formunda gelmez. Ey Ahmet! Nida formunda gelmez. Böyle gelmez. Bu kalıp kullanılmaz. Ama Resulullah'a nida formuyla gelen tek vasıf veya Said bin Cübeyr'in görüşüyle isim budur. Ey insan! Yani her şeyi anlatmaya yetiyor aslında. Ey insan! O kadar. Ey insanlığın zirvesi. Ey insanlığın ufku. Ey insanlığın mostrası. Ey insanlık modeli. Üsvetün hasenetün de bu işte. İnsanlık için bir model. Bir şahit. Bir şehit. Bir tanık. Bir mostra. O manada Hazreti İsa'yı düşmanlarına şikayet eden hain Yahuda'nın hikayesi anlatılırken onun Romalı askerlere Hazreti İsa'yı işte insan diye gösterdiği nakledilir. İşte insan. Yani demek ki tüm peygamberler aslında Allah'ın insanlığın önüne sunup da işte insan diye model gösterdiği ufuk şahsiyetlerdir. Ve onların tamamının ufku da zirvesi de bu surenin girişinde kendisine hitap edilen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dır. وَالْقُرْآنِ الْحَك۪يمِ Hikmetle muhatabını inşa eden bu Kur'an'a and olsun. Neden muhatabını inşa eden diye bir parantez içi ilaveye ihtiyaç duyduk? Çünkü el-hakim kalıbı mübalağa ile ismi fail kalıbıdır. Dolayısıyla ismi fail kalıbı canlı ve şuurlu özneler için kullanılır. İlginç olan şu, Kur'an'a canlı ve şuurlu bir özne gibi bakmamızı istiyor. El-Hakim sıfatını vererek Kur'an, Rabbimin. Yani Kur'an'a özne olarak bakalım istiyor. Kur'an'a özne olarak bakmak nedir? Sizi inşa edecek bir usta olarak görmektir. Çünkü Kur'an'ın indiriliş amacı, vahyin indiriliş amacı genelde inşadır. Vahiy ilahi bir inşa modelidir. İlahi bir inşa projesidir. Vahyin inşa ettiği şey de insandır. Zaten ey insan diye başlayıp vel Kur'anil Hakim diye devam ediyorsa Kur'an'a dikkat çekiyorsa ve Kur'an'ın da hakim oluşuna dikkat çekiyorsa, insan olmak istiyorsanız vahyin kılavuzluğuna sarılın. İnsan olmak istiyorsanız vahyin hikmetine sarılın. İnsan olmak istiyorsanız vahiy ışığından ayrı kalmayın demek istemektedir. İşte onun için bilinçli ve canlı özneler için kullanılan ismi fail kalıbını burada Kur'an'ın bir niteliği olarak getirmiş. El-Hakim. Ey insan, Kur'an'a inşa edici bir özne olarak bak. Bunun tersi nedir? Senin özne olup Kur'an'ın nesne olması. Eğer Kur'an'ı nesneleştirirsen, vahyin dediğinin tam tersini yaparsın. Kur'an'ı nesneleştirmek ne demek? Kur'an sizi inşa edip, Kur'an size yol göstereceği yerde, siz Kur'an'ı inşa etmeye, yani kitaba uymak yerine kitabına uydurmaya ve onun üzerinde tasarrufta bulunmaya, ona yol göstermeye kalkarsınız. O size yol göstereceği yerde. İşte bu roller ters dönmüş olur bu durumda. Kur'an özne olacakken Kur'an nesneleşmiş, nesneleştirilmiş olur ki o zaman fonksiyonunu icra edemez. İşte o zaman ilk nesli yeryüzünün en büyük iman hamlesini yapacak şekilde eğiten Kur'an, ilk nesle indiği gibi sizin elinizde de olmasına rağmen sizde hiçbir şey değişmez. Bu aradaki fark Kur'an'dan kaynaklanmaz. Bu aradaki fark insanın Kur'an'a, muhatabın Kur'an'a bakışından kaynaklanır. İlk nesil kendilerini Kur'an'ın inşasına açmışlar. Akıllarını, tasavvurlarını ve şahsiyetlerini Kur'an'a inşa ettirmişler. Doğru ve yanlışın içini Kur'an'a doldurmuşlardı. Kur'an doğruyu nasıl tanımlıyorsa doğruyu öyle kabul etmişlerdi. Yanlışı nasıl tanımlıyorsa öyle kabul etmişlerdi. İyi ve kötüyü, karı ve zararı, kazancı ve kaybı, yükseği ve alçağı nasıl tanımlamışsa Kur'an, onlar da öyle bilmişler. Zaten Kur'an'ı özne bilmek budur. Kur'an'ın inşa ettiği bir zihniyete, bir akla, bir tasavvura sahip olmak da budur. O zaman artık vahiyle tutar, vahiyle görür, vahiyle konuşur, vahiyle yaşar, vahiyle ölürsün. Ama bunun tersi Kur'an'ın nesneleşmesidir ki, artık Kur'an inşa edici bir özne olmaktan çıkmıştır. Sadece elinizde canınızın istediği zamanlar törensel bir unsura dönüşmüştür. Yani ölüm törenlerinde veya başka törenlerde geçici bir zaman için ruhuna nüfuz etmeden, aklınızı ona açmadan, zihninizi ona açmadan, ruhunuzu ona açmadan, hayatınızı ona açmadan, tabiri caizse bir kadavra muamelesi yaparak, elinize eldiven, burnunuza maske, önünüze önlük takıp, onu bozdurup bozdurup harcayarak ve bozdurup parçaladıktan sonra da aşağı atarak Kur'an okumuş olmazsın. Olmayız. Bu Kur'an'a nesne muamelesi yapmak olur. İşte onun için Kur'an bizi daha ikinci ayetinde El-Hakim niteliğiyle uyarıyor. Yani ismi fail hem de mübalağa kipiyle ismi fail ki özneliğin en büyük biçimiyle özne. Özneliğin maksimum değeriyle özne. Kim üzerinde? Elbette insan üzerinde. İnneke lemine'l murselin. ki sen elbette gönderilen elçilerden birisin. Seni yalanlamak, Kur'an'ı yalanlamaktır. Kur'an'ı yalanlamak, ahireti yalanlamaktır. Ahireti yalanlamak, Allah'ı yalanlamaktır. Bakınız, silsile halinde nereye varıyor. Onun için aslında bu ilk ayetlerde gösterilen yol, silsile, birbiri ardınca gelen halkalar, bir yalanlama zincirinin ilk halkasının nasıl bizi son halkaya doğru götürdüğünü de gösteriyor. Allah korusun tabii ki. İnkarın şiddetine bakın ki bu ayette, üçüncü ayette tam dört tekitle geliyor ayet. Muhataplar ne kadar ısrarlı inkar cılarsa ayet inne tekidiyle geliyor. Bu bir pekiştirme, ısrar. İnne, muhakkak, şüphesiz, kuşku yok. Le, lemindeki lam, tekit lamı. İkinci tekit bu. Üçüncüsü, yemin. Vel Kur'anil Hakim'deki yemin. O yemin buraya da raci. Dördüncüsü isim cümlesi. İsim cümlesi de Arap dilinde fiil cümlesinden farklı olarak ısrara, yani sabit kadem olarak sübuta delalet eder ki ısrarcıyım, ayak diriyorum. Bu böyledir anlamını içerir, yan anlamını içerir. Alâ sırâtın müstakîm. Dosdoğru bir yol üzeresin. وَاِنْ اِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي اِلَيَّ رَبِّي. Hatırlayalım ayeti. Sebe suresinin 50. ayeti bu. Eğer hidayetteysem bu Rabbimin vahyi sayesindedir. Daha önce bu ayeti işledik biz. Eğer ben hidayetteysem kesinlikle bu Rabbimin hidayeti sayesindedir. Vahyi sayesindedir. Yani demek ki Allah'ın vahyi olmazsa bizim şaşırmamız işten değil. Onun için وَوَجَدَكَ دَالًا فَهَدَى. Yolunu kaybetmiş bulup da yola, doğru yola yönetmedik mi diyen Kur'an işte buna atıf yapar. Ve Kur'an'ın baş rolü muhatabına ilahi bir kılavuzluktur. Yol haritasıdır. Tenzilel azizir rahim. Çünkü bu vahiy en yüce, en merhametli olanın katındandır. Vahiy ilahi rahmetin tecellisidir. Allah tenezzül buyurmuştur insanoğluna. Onun için insanoğlunun önüne bir gök sofrası açmıştır. Bu gök sofrası vahiy sofrasıdır. Karınlar acıkır, yer sofrasında doyar. Ruhlar acıkır, akıllar acıkır, gök sofrasında doyar. Onun için bu gök sofrasının başına tüm insanlık davet edilmiştir. Bu sofra yedikçe çoğalan bir sofradır. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ de budur. Çünkü tüm alemler bu sofraya davet edilmişlerdir. Tüm insanlık davet edilmiştir ve Allah Resulü'nün alemlere rahmet olmasının anlamı da budur. Bu bu sofrayı insanlığa açtığı için alemlere rahmet olmuştur. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ Bu sayede ataları uyarılmamış, dolayısıyla haktan gafil kalmış bir topluluğu uyarabilesin. Tabii ki Kur'an vahyi tüm alemleri kapsar. Yani bütün bir insanlığa indirilmiştir. Ama şunu da unutmamak lazım. Ve enzir aşiretekel akrabi. Uyarmaya yakınlarından, aşiretinden, akrabandan başla diyen ayet aslında vahyin hitap sınırını daraltmış falan olmuyor kesinlikle. Çünkü öbür taraftan ve ma erselnake illa kafeten linnasi beşiran ve nezira diyor. Biz seni bütün bir insanlığa müjdeci ve uyarıcı olman için gönderdik. Başka bir şey için değil. Yani kafeten linnasi, tüm insanlığa. Bu iki ayet arasındaki irtibatı nasıl kuracağız? Elbette merkezden muhite, odaktan çevreye doğru bir üslup, bir yol, yordam izlenir. Kişinin hakikati ilk duyuracağı kendisine en yakın olanlardır. Ve dolayısıyla daha sonra suya atılan bir taş gibi dalga dalga çember yayılacaktır. İşte burada başlama noktasına işaret edilmektedir. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Doğrusu onlardan birçoğu hakkındaki söz doğru çıkmıştır. Artık asla iman etmezler. Söz bu. Çoğunluğun iman etmeyeceğine dair ilahi bilgi. Biz bunu Kur'an'ın birçok yerinde farklı kalıplarla görüyoruz. Çünkü اَكْثَرُنْ نَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ diyor. İnsanların çoğu iman etmez. Adeta bu bir ilke. Sanki bu işin yasalarından biri. Gerçekten yığınlar, kalabalıklar. İlgisi manevi olana değil, maddi olanadır. İlgisi hakikate değil, yalanadır. İlgisi eşyanın derinine değil, yüzeyinedir. Onun içindir ki, اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ İnsanların çoğu akletmez. Niye iman etmez? Çünkü akletmez. Akletmeyen doğal olarak iman da etmez. Peki iman etmeyince üçüncü bir kalıp daha var Kur'an'da. اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ Şükretmez. İman etmedi ki şükretsin. Akletmedi ki iman etsin. Dolayısıyla bu kalıplar aynı zamanda kitlelerin, yığınların tabiatını ele verir. İşte burada da sözden kasıt bu olsa gerektir. İnna cealna fi ağnaqihim fi a'naqihim aghlalan fehiye ilal azqani fehum mukmahun. Zira sanki biz onların boyunlarına, çenelerine kadar uzanan demir halkalar geçirmişizdir de, başlarını bir türlü eğememektedirler. Oradaki sanki, tabii metnin ortaya koyduğu, daha doğrusu lafzın ortaya koyduğu bir şey olmaktan daha çok mananın ortaya koyduğu bir açıklama olarak anlaşılmalı. İnkarcıların kibir ve küstahça tavırlarına bir atıf bu. Bu ayeti ahirete müteallik olarak anlama yanlısı olmuş müfessirlerimiz. Fakat Zemahşeri ve Razi başta olmak üzere birçok müfessirimizin de dikkat çektiği gibi bu ayet gerçekten de temsili bir ayettir. Ve kafirlerin, inkarcıların Allah'a baş kaldırmadaki ısrarlarını ifade etmektedir. Küstahça tavırlarını ifade etmektedir. Ve boyuna geçirilen demir halkalardan söz etmektedir. Öyle ki demir halka çeneye kadar uzanıyor. Üst üste demir halkalar düşünün. O kadar sıkıştırılmış ki omuz üstünde, çenenin altında boynu sıkan bu halkalar, artık çenesini havaya kaldırmış, başı yere inmiyor. Yani burada ince bir ironi de söz konusu. Başını eğecek zaman gelince başını eğemeyecek. Adeta demir bir halka varmış gibi. Burada tevriye de var bir yerde. Çünkü demir halka köleliğin simgesi aynı zamanda. Öyle ki nefislerine kul olanlar, benliklerine kul olanlar, şeytana kul olanlar, bakınız Allah'a baş kaldırıyorlar. Allah'a kafa tutanlar, başlarını Allah'a karşı dikenlere bakınız. Kimin kulu oluyorlar? Yani aynı zamanda köleler. Burada belki paradoksal biçimde bu iki şeyin bir arada olduğunu görüyoruz. Allah'a karşı baş kaldırırken nefislerine, benliklerine, içgüdülerine, şehvetlerine ve şeytana kul olanların resmini çiziyor ayet-i kerime. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Yine burada dünyaya müteallik olarak anlayacaksak, o adetayı bir daha parantez içinde almak zorundayız. Adeta önlerinden ve arkalarından birer set çekmiş ve gözlerini perdelemişizdir de artık görememektedirler. Sembolik dil kullanıldığını daha önce söylemiştim. Manevi körlükten söz ediyor bu ayet. Yoksa birer duvar çekmeden değil, çekilen bir duvar falan yok. Fakat sanki duvar varmış, hatta duvardan da öte, ses geçirmez bir, duygu geçirmez bir duvar belki de. Böyle bir ruhu engelleyen bir duvar düşünün. Ruha sinyal, gönderilen sinyalleri almayan, geçirmeyen bir duvar düşünün. Göz var fakat ışık yok. Işığa kapalı, ışık vahiy. Göz olsa ne yazar? Eğer vahiy ışığı yoksa en keskin göz bile karanlıkta neyi görebilir? İşte belki bu duvar insanın kendi ruhunun önüne, insanın kendi yüreğinin önüne, insanın kendi bilincinin önüne, aklının önüne ördüğü ses geçirmez, iman geçirmez, vahiy geçirmez, korkunç bir duvar. Ondan bahsediyor ayet. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Şu halde sen onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için fark etmez. İman etmezler. Dönmezler. Asla değişmezler. Çünkü algılamazlar. Çünkü gözlerini güneşe kapatmışlardır yarasalar gibi. Çünkü yüreklerini ve akıllarını kapatmışlardır. Hiçbir etkisi olmaz. Etkisi olmayacak diye sen uyarıdan vazgeç manasına gelmiyor bu. Sen uyar. Çünkü kimin kapalı, kimin açık olduğunu bilemezsin ki. لَمْ أَبْعَثْ اَنْ اَشُقَّ عَلَى قُلُوبِ النَّاسِ diyordu onun için Efendimiz. Ben insanların kalbini açıp yarmak için gönderilmedim. O nedenle de herkesi uyardı, herkesi müjdeledi, herkesi davet etti. Çünkü kimin kapalı, kimin açık olduğu davetten sonra belli olur. Davet edilmeden nasıl bilinebilirdik? اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْءِ. Ne ki sen sadece ilahi uyarıya tabi olan ve idraki aşan bir hakikat olmasına rağmen O Rahman'a derin bir saygı duyan kimseyi uyarabilirsin. فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَاَجْرٍ كَر۪يمٍ O halde bu gibilerini tarifsiz güzellikte bir güzellikle, bir ödülle, bir mükafatla müjdele. Tıpkı Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim. Kullarıma haber ver. Haber ver ki ben sonsuzca bağışlayan bir Rabbim. Ama ve enne azabi huvel azabil alim. Huvel azabul alim. Ama bir de azabım var ki o çok acıdır. Çok acı bir cezalandırmadır. Ayetini hatırlatıyor. Kullarıma haber ver. Rahman olduğum. Fakat istismar etmeye kalkmasınlar. Rahmetin kaynağı benim. Eğer bir yerde rahmet görmüşlerse, merhamet görmüşlerse, onun kaynağını izlesinler, orada beni bulacaklar. Onun için de bana yönelsinler. Bu kaynaktan onlara da pay ayırayım. Bu kaynağın arıtmayacağı kir yok. Bu kaynağın temizlemeyeceği günah yok. Örtmeyeceği günah yok. Ama yeter ki yönelsinler. Aslında ayetin söylediği açık. Allah'a yönelin. Bağışlanmayacak hiçbir günah yoktur. Yeter ki itiraf edin, Allah'a yönelin. Rahmetin kaynağının o olduğunu bilin ve bu bilinçle onun kapısına gelin. Bunu söylüyor. İnna nahnu nuhyil mevte. Elbette biz, evet, ölüyü biz dirilteceğiz. Ve nektubu ma qaddemu ve atharahum. Ve onların önden yolladıklarını da, arkada bıraktıkları eserleri de mutlaka kayda geçireceğiz. Burada sadakayı cariyeyi, Resulullah'ın öldükten sonra kişinin defterini şu üç şey kapamaz haberini hatırlıyoruz. O üç şey salih evlat, hayırlı bilgi ve sadaka-i cariye. Sadaka-i cariyeyi biliyoruz. İnsanlığa yararlı şeyler. Hayırlı evlat. Onu da biliyoruz. Ve doğru bilgi. Geriye kalmış doğru bilgi, yararlı bilgi. İşte o insanın yaşayan ameli. Yani insan ölür. Fakat ölmeyen bir şey kalırsa geriye, o da amelidir. Yaşayan amelidir. Dolayısıyla bu hadiste beyan edilen üç şey, insanın arkasından çalışan açık bir cari hesap olması çok anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü bir başkasının sevabı değildir o giden. Onun kendi sevabıdır. Çünkü kendisi ölmüş ama eylemi yaşamaktadır. Bilgisinde yaşamaktadır. Kitap olarak yaşamaktadır. İnsanları irşad ederek yaşamaktadır. Onu her okuyandan bir pay gitmektedir. Evladında yaşamaktadır. O evladın yaptığı her güzellik adeta altına bir karbon görülerek, konularak bir nüshası da ona vesile olana gitmektedir. Yine onun geriye bıraktığı kalıcı, faydalı eserler, o da açık bir hesaptır. İşte bu hadisi hatırlatıyor. وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُّب۪ينَ Böylece her şeyi açık seçik, gelişmiş bir ana bellekte kayıt altına almış oluruz. İmam en ileri gelişmiş anlamına gelir, kök anlam itibariyle. Bir şeyin türediği asıl, anne de oradan gelir. Ama Hemen bu anlamın yanında önde olan, emam da oradan gelir, ön taraf demektir. İmam aynı kökten türetilir. Önde olduğu için, lider olduğu için, en gelişmiş ve en ileri şekline de bu kelime kullanılır bir şeyin. Yani kayıt tutmanın en ileri biçimiyle, tırnak içinde en ileri tekniği neyse onunla kayıt tutacağız. Gören Allah'a imanı pekiştiren bir ifade bu. 3000 boyutlu bir kamera düşünün. 3 boyutlu değil. Bugün 3 boyutlu çekilmiş kayıtları izlediğimizde hayran oluyoruz. 3000 boyutlu. Bu boyutların içinde o işi yaparken aklından neler geçiyor? Kalbinden neler geçiyor? Hafızan ne durumda? Seninle görevli meleklerin yüzü nasıl? Yani ona nasıl tepki veriyorlar? Kayıtta o da var. Ve nefsin, enen, egon nasıl? Şeytanın ne durumda? Yani hepsi kayıtta. Bir tek eylem ama o eylemin arkasında görünen ya da görünmeyen ne kadar unsur varsa bilincin, aklın, iraden, kalbin, duygun, düşüncen dahil olmak üzere hepsi de kayda girmiş. Bunu insan havsalası almıyor. Aklı düşünemiyor bile böyle bir kayıt sistemini. İşte öylesine en ileri kayıt tekniğiyle kaydedilmiş olarak hesaba geçecek. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ İmdi, onlara kendilerine elçilerimizi gönderdiğimiz şehir halkının hikayesini anlat. Katade ve İkrime, ki Taberi naklediyor bunu, bu kariyenin, bu şehrin Antakya olduğunu söylerler. Ki Aksal Medine, 20. ayette öyle diyor, şehrin en uzağından Medine olarak geçiyor. Kur'an bir yer için Medine diyorsa orada hukuki her türlü altyapı var demektir. Çünkü bir yerin Medine olabilmesi deyyana sahip olmasıyla mümkündür. Deyyan orada hukukun işlediğini gösterir. Onun için de bura her kelimenin tam anlamıyla bir uygarlık kenti ki Antakya buna uyuyor. Oradaki halkın da Antakyalılar olduğu yorumunu yapmış bu otoriteler. Racülün de ileride gelecek Habibine car olduğunu söylemişler Antakya'da medfun olan. Yani Antakya'da geçmiş tarihsel bir hadiseyle bu ayetler arasında bir bağ kurmuşlar. Elçilerin de Hazreti İsa'nın havarileri olduğunu söylemişler. Bu yorumu eksen alacak olursak, el-Murselun'u peygamber manasına elçiler değil, elçinin elçileri anlamına alabiliriz. Yani davetçiler anlamıyla alabiliriz. Çünkü Hazreti İsa göndermişse, havarilerse onlara peygamber manasına elçiler demek doğru olmaz. Muaz'a, Hazreti Peygamber'in Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken Rasulü Rasulillah dediği gibi Allah'ın elçisinin elçisi manasına belki kullanılabilir. Murselun edilgen bir kip zaten. Kıssa boyunca hep bu kiple geçer. İlginçtir. Hiç ne isim olarak ne de zamir olarak Allah'a izafe edilmez. Yani Rusulüne gibi bir izafet terkibi kullanılmaz. Musa ve Harun örneğinde olduğu gibi Kur'an'ın anlattığı peygamberler tarihinde aynı zaman ve aynı yere iki peygamberin birden gönderildiği ender de olsa vakidir. Fakat üçünün birden aynı anda, aynı yere, aynı zamanda gönderildiği Kur'an tarafından nakledilmemiştir. Buradan da yola çıkarak bunların elçinin elçileri anlamına olabileceğini, alınabileceğini söyleyebiliriz. Fakat burada asıl parmağı değil, parmak ayı gösterirken aya bakmak lazım. Kur'an ne yerden bahsediyor, ne isim veriyor, ne efendim mekan veriyor. Bunları vermiyorsa eğer aslında bizim parmağa değil de aya bakmamızı istediği içindir. Ve zaten bu da sadece yorumlardan bir yorumdur ve bu yorumu ilk nesilden itibaren reddeden büyük otoriteler olmuştur. İbn Kesir bu reddi ciddi bir biçimde ele alır ve kendisi de bu redde katılır. Peki camdan bakarsak cama değil de ne görünür burada? Burada görünen aslında her coğrafyada, her mekanda hakikati ileten her insanın başına gelecek olanlardan bir örnek seçilmiştir burada. Yani hakikati insanlara ulaştıranlar neleri göze almışlar? Nasıl bedeller ödemişler? Bunun örneğine burada bak. Ve bu örnekten yola çıkarak ey ilk muhatap olan Resul, sen de ibret al, ey bu vahyin tüm muhatapları, siz de hakikati insanlığa götürmek istiyorsanız bu örnek aklınızdan çıkmaz. Aslında verilmek istenen ders de budur. Ve bu kıssa zamanlar üstü olarak anılmalı ve bunun kıssadan hisse çıkarmak için burada anlatıldığı unutulmamalıdır. İz erselnâ ileyhi mutneyn. Bir zamanlar onlara iki elçi göndermiştik. Fekezzebûhuma. Ama ikisini de yalanladılar. Feazzezna bithalif. Bunun üzerine onları bir üçüncüsüyle destekledik. Bu ayet rivayet ve yorumların ötesinde anlaşıldığında ortaya şu çıkar. Buradaki iki elçi Hazreti Musa ve Hazreti İsa ve onlarla yollanan Tevrat ve İncil. Yalanlanmaları, onların bıraktığı mirasa ümmetlerinin ihaneti. Ve üçüncüsüyle desteklenmesi ise Resulullah'la onların mirasının, vahiy mirasının desteklenmesi biçiminde anlaşılabilir. Belki bu yorum en güzel yorumlardan biridir. Hazreti Peygamber ve Kur'an vahyinin Musa ve İsa'yı ve onların vahyini desteklediği ise zaten Kur'an'ın sık sık söylediği bir gerçektir. Fekalu inna ileykum murselun. Ve onlar dediler ki biz size gönderilmiş elçileriz. Kalu ma entum illa beşerun misluna. Muhatapları dediler ki siz de sadece bizim gibi birer ölümlü beşersiniz, insansınız. Yani burada melek peygamber talebi var. Aslında Kur'an'da helaki anlatılan tüm toplumların peygamberlerinden ilk istedikleri, ilk itirazları daha doğrusu bize bir melek gönderilmeli değil miydi? Bununla Allah'ın hayata aktif müdahalesini inkar etmek istiyorlar. Bunun altında yatan gizli sebep o. Çünkü eğer melek gönderilmiş olsaydı onu izlemeyeceklerdi. Ve Allah'ın insanoğluna melek göndermeyeceğini de biliyorlar. Çünkü Allah'ın maksadı hayatın içine müdahil olmaktır. Yani vahyi ile insana kılavuzluk yapmaktır. Ve insanı vahyiyle kılavuzluk yapacaksa bu vahyi yeryüzünde bir insan uygulayacak. Bir insanın şahsında bu vahyi tecessüm etmesi gerekecek. O da peygamberden başkası değil. Onun için mazeret ileri sürüyorlardı, üretiyorlardı. Nisa 95. ayette de denildiği gibi yeryüzünde salına salına yürüyen melekler olsaydı eğer melek peygamber gönderilirdi ama yeryüzünde insanlar yürüyor. وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ. Rahman da hiçbir şey indirmemiştir dediler. Yani onlar Allah'a inanmak fakat onun müdahalesini reddetmek. Mantık bu. Allah'a inanmak fakat hayata müdahalesini reddetmek. Onun için Rahman ismi ısrarla geliyor. Çünkü Rahman ismi Allah'ın hayata rahmetiyle müdahil olduğunu ifade eder. Ve vahiy de Allah'ın bu rahmetinin bir tezahürüdür. İn entum illa tekzibun. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, dediler. Kalu Rabbuna ya'lemu inna ileykum lemurselun. Elçiler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki biz size gönderilmiş elçileriz. Ve ma aleyna illa'l belagul mubin. Ve biz size açıkça tebliğ etmekten başka bir şeyle mükellef değiliz. Yani biz sadece size tebliğ ile emrolunduk. Görevimiz tebliğ etmektir. Polemik yapmak değil demeye getirdiler. Kalu inna tatayyarna bikum. Onlar siz bize uğursuzluk getirdiniz dediler. Yani uğursuzsunuz dediler. Bakınız Allah'a iman etmezken ya da vahyin Allah'tan geldiğine iman etmezken şunların inandığına bakınız. Batıl inançlarına bakınız. Batıl inançlarından da vazgeçmiyorlar. Uğursuzluk, Allah'ın müdahalesini reddeden akıl eşyayı öznelleştiriyor. Uğursuzluk ya da uğurluluk bu anlama gelir. Araf 131'de İsrailoğulları da Hazreti Musa'yı aynı şeyle suçlamışlardı. Sen bize uğursuzluk getirdin demişlerdi. Uğurlu ya da uğursuz olarak nitelemek eşyayı, onun karşısında kendinizi nesneleştirmektir. Artık o öznedir, siz nesne. Siz onu değil, o sizi kullanmaya başlar. Onun için de Allah el-Kuddus'tur. Her tür kutsallık atfı ondan gelmelidir. Onun dışında bir şeye kutsallık atfı, ona ait olan bir vasfı çalmaya kalkmaktır. Başka bir şey değil. لَاِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَل۪يمٌ Eğer buna bir son vermezseniz, sizi öldüresiye taşa tutar ve sizi keyfimizce şiddetli bir cezaya uğratırız, dediler. Yani sözün gücüne karşı gücün sözünü kullanmaya kalktılar. Sözün gücü vahiydi. Gücün sözü ise zulüm. Bu sadece o çağda değil, bu çağda da aynı oldu. Sözün gücünü yüceltmeye çalışan vahiy erbabının karşısında hep gücün sözcüsü olan ve zorbalık ve güce başvuran, zulmü söze karşı çıkaran zorbalar olmuştur. Tarih bunun tanığıdır. Kalu tairukum ma'akum. Elçiler dediler ki, kaderiniz size bağlıdır. Kaderiniz elinizde yani. Ma'iyet, ma'a harfi cerri edatı ma'iyet ifade eder. Yani kaderiniz sizin elinizde, size bağlı. İnsanın kaderi seçmektir. Belki burada bunu hatırlamak lazım. Onun içindir ki En'am 145'te, affedersiniz 148. ayette, لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا Eğer Allah dilemeseydi biz şirk koşmazdık diyen müşrikler gibi yapmaya kalkıyorlar. Şimdi müşriklerin kadere iman ettiğine mi inanacağız? Yoksa istismar ettiğine ve yamuk ve sapık bir kader inancı olduğuna. Evet, galiba ikincisine. اَاِنْ ذُكِّرْتُمْ Ne yani? Size öğüt verdik diye mi böyle oldu? Yani öğüt verdik, şimdi başımıza bu mu gelecekti? Böyle mi tepki koyacaktınız? Öğüt verdik diye teşekkür etmeniz gerekirken tehdit mi ediyorsunuz? Bel entum kavmum musrifun. Hayır, asıl siz haddi aşmış bir toplumsunuz. Evet, yani hayatını harcamış bir toplumsunuz. İsraf edilir. Ekmek israfı, su israfı, para israfı. Ama israf edilen hayatsa işte bu israfların en büyüğü. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَد۪ينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَل۪ينَ derken şehrin en uzağından bir adam koşarak gelip ey kavmim dedi, ey kavmim elçilere uyun. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ uyun sizden hiçbir karşılık beklemeyen bu kimselere, zira bunlar doğru yoldadırlar. Bu ayetten öncesi genel bir üslubu ile anlatılıyor. Aslında genelleştirilebilir. Bu ayetten sonrası ille de tarihsel bir kıssaya atıf yapılacaksa, işte bu ayetle birlikte atıf yapılabilir. Habib-i Neccar olayı belki bu ayetle birlikte gündeme gelebilir. Büyük müfessirimiz Elmalılı, burada anlatılan kıssanın temsili olduğunun üzerinde sıkı sıkıya duruyor. Ki gerçekten doğru olan yorum da budur. Ayetlere getirilecek her türlü tarihsel karşılık bir yorumdur. Ama bu ayetler tarihsel karşılıklarıyla örtüştürülüp zamanlar üstü ve mekanlar üstü öğüt vericiliği görmezden gelinen. Onun içindir ki temsil ettiği şey bellidir ayetlerin. Resulullah'ın yakınındaki amca iman etmez. Şehrin en uzağında, ülkenin en uzağından gelmiş Habeşli Bilal iman eder. Mekke'nin göbeğindeki evi Kabe'ye Resulullah'ın evinden yakın olan Ebu Cehil iman etmez. Bizans'tan koşup gelmiş olan Süheyb-i Rumi iman eder. Utbe ve Şeybe iman etmez. Mekke'nin göbeğinde yerleşik bulunan bu insanlar ama İran'dan destani bir yolculukla çıkıp gelmiş Selman iman eder. Şehrin en uzağından, kentin en uzağından, ülkenin en uzağından, yeryüzünün en uzağından fark etmez. Bir yerde hakikat savunuluyorsa, o hakikate o yerde oturanlar, o yerde sakin olanlar dönüp bakmasa dahi, o hakikat uzaktaki birilerini çeker, kendisine cezbeder. Bu evrensel hakikati müjdeliyor ayet aslında. Ve Resulullah'ı bir yerde teselli ediyor. Dahası orada da kalmıyor. Kıyamete kadar gelecek tüm muhataplarına bu gerçeği söylüyor. Ve diyor ki siz hakikati savunun. Hakikate nispet edin kendinizi. Eğer bulunduğunuz yerde kıymeti bilinmezse kıymetini bilecek birileri çıkar ve gelir. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Hem ben, beni yaratana, dahası hepsinin, hepinizin huzuruna varacağı o zata neden kulluk etmeyeyim ki? اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً Onu bırakıp da başka ilahlar edineyim, öyle mi? اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِدُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ Eğer Rahman bir zarar vermeyi dilerse, ne onlar bana zerre kadar şefaat edebilir, ne de beni bundan kurtarabilirler. Rahman, bakınız burada da geldi. Vahiy ile müdahil olmanın, rahmetin bir eseri olduğuna bir atıf bu aslında. Kur'an'ın ilk 30 suresinde, ilk nazil olan 30 suresinde Rahman hariç, Rahman suresi, Rahman, Rab ismi, bakınız, Rab ismi, 80 kez, İlah, Allah ismi, 20 kez, tam dörtte bire. Yani Allah isminden daha fazla, Rab ismi çerçevesinde Allah'a isyan ediyorlardı. Belki bu çerçevede düşündüğümüzde bu trendde Rahman ismi de Rab isminden sonra belki Allah isminden daha fazla ilk 30 surede geçen bir isimdi. Bu çerçevede Allah'ın rahmetiyle insanoğluna müdahalesine karşı bir itiraz yükseltiyordu. Vahyin ilk inkarcı çevresi. İnni izel lefî dalâlim mubî. İşte o zaman ben apaçık bir sapıklığa düşmüş olurum. İnni âmentu bi rabbikum fesme'ûn. İşte artık ben sizin de Rabbiniz olana iman etmiş bulunuyorum. Evet. Açık. Bu çığlık tüm zamanlarda yankılanan bir çığlık. Bunu bazı müfessirlerin yorumunda olduğu gibi Habibi Neccar'a atfedelim. Fark etmez. Ve tarihin tüm adı unutulmuş Habibi Neccar'larının çığlığı olarak bilelim. Fark etmez. Bu çığlık imanın çığlığıdır. İmana tanıklık davetidir aslında. Yani hepimizi tanıklığa, şahitliğe çağırıyor. Elçiler siz şahit olun diyor. Bu çığlığın sahibi. İkincisi, ey halk, ey inkarcılar, siz de şahit olun. Üçüncüsü, ey benden sonra bu vahiyle benim adım kendisine ulaşacak olanlar, siz de şahit olun. Yani her mümin aslında hal dilince bu çığlığı tüm zamanlara koyvermiş olur. قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ En sonunda ona cennete gir denildi. قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ Dedi ki, keşke kavmim bir bilseydi bunu. Yani Rabbimin beni cennetle şereflendirdiğini. بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ Rabbimin beni bağışladığını ve beni ilahi ikrama mazhar olan kimseler arasına kattığını keşke kavmim bir bilseydi. Her kentin bir Habibine carı olmalı sevgili Kur'an dostları. Her inkarı temsil eden birileri varsa her yerde imanı temsil eden birileri de olmalı. Çağının tanığı olmak budur işte. Çağının şahidi olmak budur. Bu uğurdan başına ne gelecekse ona göğsünü açıp katlanmalı. İşte burada şehit kimdir sorusu ortaya çıkıyor. Şehit kimdir? Şehit hayatını imanına şahit kılandır. Bu zat hayatını, yani canını imanına şahit kıldığını aleme ilan ediyor. Ve Kur'an aslında kime şehit denileceğini, bir kişinin ne zaman şehit olmuş sayılacağını buradaki sembol kişinin şahsında cümle aleme ilan etmiş bulunuyor. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ Ve bunun ardından üzerine gökten bir ordu indirmedik. Yani bunu yapan toplumun üzerine her kimlerse onlar, aslında ille de bir belli mekan olması gerekmiyor. Üzerine bir ordu indirmedik. وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ Zaten biz asla indirmiş de değiliz. Burada ayetin sonu Tahir bin Aşur'un müfessirimizin de dediği gibi sünnetullahı ifade ediyor. Enfal suresinin 9 ve 12. ayetlerinde Allah'ın bin melekle yardım etmesini bu ayetle nasıl yan yana getireceğiz diye bir soru sorulabilir. Zaten ilgili ayetlerde adı geçen yardım İç ferahlatıcı bir müjde. Mesela 10. ayette Enfal. Yine iç sükunetin çepeçevre kuşatması 11. ayette. Yine müminlere kalbi bir destek ve moral destek, kafirlerin yüreğine de korku salmak biçiminde gerçekleştiğini yine ilgili ayetler beyan ediyor. Onun içindir ki bir önceki surenin son ayeti, eğer işledikleri suçlar nedeniyle insanları hemen cezalandırsaydı Allah, bir önceki surenin son ayeti, yeryüzünde tek canlı kalmazdı. Tek canlı bırakmazdı. Ayetini hatırlayalım. Onun için o ayetle bu ayeti yan yana getirdiğimizde Rabbimiz ihmal etmez, süre tanır, imhal eder gerçeği bir kez daha ortaya çıkıyor. İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâ hum hâmidûn. Eğer bu gerekseydi, tek bir çığlık yeterli olurdu. O zaman da onlar savrulmuş, küle dönerlerdi. Yani eğer onları helak etmek gerekseydi, bunu bir tek çığlıkla yapardık, bir orduya gerek yoktu. Buradaki ini şartıya olumsuz çağrışımıyla, yani imkânet, buradaki imkânet Zuhruf 84'teki mesela, imkâne lirrahmâni veledün, eğer Allah'ın bir çocuğu olacak olsa, yani olmaz ya anlamına, yapmadık ya, olmadı ya, ama eğer yapsaydık bir tek çığlık yeterdi manasına alınabilir. Fakat burada in mücerret şart içinde alınabilir. O zaman olup bitmiş bir helake işaret eder ki bu da tarihte Antakya'nın böyle bir helake uğradığına dair hiçbir belirti yok. Belki Roma'nın kül gibi savrulup gitmesine yorulabilir. Ya hasraten alel ibad. Vay gele şu kulların başına. İlahi şefkat ve merhametin bir ifadesi. Yani ne oluyor şu kullara? Niye böyle yapıyorlar? Ya hasraten alel ibad. مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Ne zaman kendilerine bir elçi gelmişse onu alaya aldılar. أَلَمْ يَرَوْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونَ Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi de mi görmezler? Evet, kurun uygarlıklar anlamını da içerisinde barındırır. Yani nice uygarlıkları yerle bir ettiğimizi görmezler mi? Etraflarına hiç bakmazlar mı? Sur kalıntılarını görmezler mi? Ennehum ileyhim la yerci'un. Ki onlar kendilerine dönüp gelmeyecekler. Ve in kullun lemma cemi'un ledeyna muhbarun. Ama hepsi bizim huzurumuzda toplanacaklar. Yani onlara gitmeyecekler, bize gelecekler buyuruyor ayet burada. Ki kendilerine dönüp gelmeyeceklerin açılımı şöyle olabilir. Onların dönüp gelerek biz kaybettik, siz akıllı olun demeleri mümkün değil. Bunu demeyecekler. Ve ayetun lehumul ardul meyte. Ölü toprakta dahi onlar için bir ders vardır. Tabiat açılmış bir kitaptır demeye getiriyor ayet. Kainat kevni vahidir. Her şeyin amaçlı ve anlamlılığına iman eden onu bir kitap gibi okumaya çalışır. Ey bu ayetleri okuyanlar, yer ve göğe bakın, o ayetleri de okuyun. Ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhu ye'kulûn. Ona biz can verdik. Beslenmeleri için ondan tohumları biz çıkardık. Yeniden diriliş. Kıştan sonra gelen bahara bakın denilerek anlatılıyor burada. Yani yeniden dirilmeniz ey insanoğlu, kıştan sonra baharın gelmesi kadar doğaldır. Kıştan sonra bahar geleceğine inanıyorsunuz da yeniden dirileceğine bize niye inanmıyorsunuz? Dercesine bir kıyas yapmamızı istiyor. وَجَعَلْنَا ف۪يهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَعَنَابٍ Orada hurmalıkları ve üzüm bağlarını biz var ettik. وَفَجَّرْنَا ف۪يهَا مِنَ الْعُيُونَ Yine orada su gözelerini biz çağlattık, çağıldattık. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْد۪يهِمْ Ki onunla yetişenlerin ve elleriyle ektiklerinin ürünlerini yiyebilsinler. اَفَلَا يَشْكُرُوا Hala şükretmeyeceksiniz, öyle mi? Subhanellezi halakal azvaca kullaha mimma tunbitul ardu min ve min enfusihim ve mimma la ya'lemun. Şanı ne yücedir onun ki, o Allah'ın ki, yeryüzünün tüm bitkilerini, insanların bizzat kendilerini ve hakkında henüz hiçbir bilgiye sahip olmadığınız şeyleri çift çift o yarat. Sahip olmadıkları şeyleri, hiçbir şeyi, hiçbir bilgiye sahip olmadıkları şeyleri de çift çift o yarattı. İlginç gerçekten. Bu ayet bize bilmediğimiz konularda, bilinmeyen konusunda da ilkeler veriyor. Yaratılışın aslında sırrını veriyor bu ayet. Çift çift. Atoma bakın, çift. Atomun çekirdeği bile çift. Evet. Yani nötron ve proton. Bakın ceryana, elektriğe, o bile çift. Nötr ve faz. Bakın insana, erkek ve dişi. Bakın bitkiye, bitki bile çift. Yani bir biçimde ya kendi içinden çiftleşerek ürer, ya dışarıdan toz alarak ürer. Yani her şey çift. Bakın göklere, yıldızlar bile çift. Onun için gördükleri yıldız sistemleri içerisinde tek olan tek yıldız güneş, bunun eşi nereye gitti diye araştırıyorlar. Evet, evren çiftlerden oluşuyor. Varlığın yasası çift. Onun için de gecenin çifti gündüz. Yani aynı zamanda zıt kutupluluğu da buradan çağrıştıran bir ifade bu. Her şey çift. Polarite, çift kutupluluk bir varlık yasasıdır. Ve ayetul lehumul leyl. Gecede de onlar için bir ders vardır. Gecede bir ayet diyor bakın. Zımnen imanın karşısında inkar. Geceye benzer. Her inkar gecesinin bir iman gündüzü vardır demeye getiriyor. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ Biz ondan gündüzün ışığını çekip alırız da onlar aniden karanlıkta kala kalırlar. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا Güneşte de bir ders vardır. O istikrarlı bir hareket halindedir. İstikrarlı hareket yasası hem nizama hem tekamüle atıf. Yani rota varsa yol alınır, yoksa dolaşılır. Onun için rotanız olsun, yol alasınız demeye getiriyor. ذَٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ Bu o yüceler yücesi olanın, her şeyi bilenin takdiridir. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَد۪يمِ Aya da sonunda kuru ve eğri bir hurma dalı haline gelinceye kadar farklı evreler takdir ettik. Ayın evreleri zamanı gösteren bir ayet. O sana amade ey insan, sen kime amadesin? لَشَّمْسُ يَنْبَغ۪ي لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ Ne güneş aya kavuşabilir ne de gece gündüze, gündüzü kapatabilir. Yani güneş de ay da yörüngesinde. Onun için ey insan, ya senin yörüngen ne? Senin yerin var mı? Yerini terk etme. Allah sana vahiy ile bir yer tayin etti. Ve kullun fi felekin yesbahun. Ve her biri bir yörüngede hareket edip dururlar. Sen de Allah'ın sana tayin ettiği yörüngede kulluğuna devam et ey insanoğlu. Sadakallahu'l-azim ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Müzik